lobi pezuzi kana swana kate nga na wela kate kana bunda kate titana ebisa yalo banda bandiko tu na message na likula ebisa te etumbe zalile lana pokwa kopanga ya mbande zalika kase kopela kana swana kate noki ya kobo manga Mako kufa kaka sena bokila oyo Moto ako kufa kaka sena likambo Kika na lukanganga apamba yanga bomoto Bona pika Bona pika oh Ake bereke Mwasa machere Okenele wapie Asa kuruma Sena bokila oyo kilanga kokufa sena likambo ikana lukanganga apamba yanga bomoto bona pika bona pika lubigo